رات دیر تک دینی کاموں میں مشغولیت کے سبب فجر اول وقت میں بغیر جماعت کے پڑھنا کیسا؟ دیکھیے ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی جو جماعت سے نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو اس پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور سزا کا حقدار ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا فاسق اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے ناقابل ہے۔ بلا عذر شرعی نماز کی جماعت چھوڑنے والے پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ سرکار شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود تاریخ جماعت پر کس قدر غضب فرماتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو جماعت کرنے کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں سمیت جو جماعت میں نہیں آئے، جو جماعت میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارا مشقت میں پڑھنا جن پر گرا ہے، ہمارا مشقت میں پڑھنا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ترک جماعت پر اس قدر ناراض ہو رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جو جماعت بلا عذر ترک کرتے ہیں ان کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے۔ مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ بہرحال مستحبات اور نوافل میں مشغولیت نماز کی جماعت چھوڑنے کا عذر نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر قیام یعنی عبادت کروں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہمیشہ قیلولہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی ظہر کی جماعت اولا فرق ہو جاتی ہے اور عذر اس کا خوف تہجد ہے، خوف میری تہجد کا خوف، تہجد نکل جائے گی اس لیے وہ قیلولہ کرتا اور پہلی جماعت ترک کر دیتا ہے، جماعت ثانی وہ کر بھی لیتا ہے لیکن پہلی جماعت چھوڑتا ہے، یہ مطلب بول۔ تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جواباً ارشاد فرماتے ہیں، عذر فی سؤال سرے سے بےہودہ و سراپا احمال، یعنی سستی اور غفلت اور جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ جو ہے یہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہی ہوا، یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے قیلولہ جماعت ترک کرنے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں، وہ زغم یعنی گمان کرتا ہے کہ سنت تہجد کا حفظ و پاس یعنی لحاظ و خیال اسے تفویت جماعت یعنی جماعت فوت کرنے پر باعث ہوتا ہے، اگر تہجد بر وجہ سنت ادا کرتا تو وہ خود فوت واجب یعنی واجب کے چھوٹنے سے اس کی محافظت کرتا نہ کہ الٹا فوت کا سبب ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی جو بنیت سنت تہجد ادا کرے تو سنت میں نعوذ باللہ ایسی کوئی قباحت تو ہے نہیں کہ سنت کی وجہ سے واجب چھوٹ جائے، بلکہ سنت کی نیت حسن کے ساتھ اگر کوئی تہجد پڑھے تو اس تہجد کی برکت سے واجب ادا کرنے پر مزید اس کو تقویت حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قال عز وجل ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو فوت جماعت کا الزام تہجد کے سر رکھنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اگر میزان شرع مطہر لے کر اپنے احوال و افعال تولے تو کھل جائے کہ یہ الزام خود اسی کے سر تھا، بھلا یہ تہجد و قیلولہ وہ ہیں جو اس نے خود ایجاد کیے، اس کے اپنے خود ساختہ ہی انداز ہیں. جب تو انہیں تسویت شعار عظیم اسلام یعنی اسلام کی عظیم نشانی نماز با جماعت کے لیے کیوں عذر بناتا ہے؟ اور اگر وہ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قولن و فعلن ہوئے تو بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب ایسے تہجد و قیل اللہ کی طرف بلایا جن سے جماعت فریضہ فوت ہو؟ کیا قرآن و حدیث ایسے ہی تہجد کی ترغیب دیتے ہیں؟ کیا سلف صالح نے ایسے ہی قیام لیل کیے ہیں؟ حاشا و کلا. یا حاضر سنت ادا کیا چاہتا ہے تو بروجہ سنت ادا کر. یہ کیا کہ سنت لیجیے اور واجب فوت کیجیے؟ فتح رضویہ شریف کے جلد ساتویں صفحہ 85 مرکز الاولیاء سے یہ ماخوذ ہے، اختصاراً پیش کیا گیا. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک فتوے کی روشنی میں دینی کاموں میں مشغولیت کے سبب نماز کی جماعت چھوڑنے والے اپنا جائزہ لیں. اگر واقعی دینی کاموں کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں کیا جائے تو جماعت نہ چھوٹے بلکہ حصول جماعت میں مددگار بنے. لہذا فوت جماعت کا الزام دینی کاموں میں مشغولیت کو قرار دینا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے احوال و افعال پر غور ہو تو یہ بات ظاہر ہو کہ یہ الزام خود اپنے سر ہے کہ دینی کاموں کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو اسے جماعت چھوٹنے کا عذر بنا دیا جا رہا ہے. کیا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے دینی کاموں کو انجام دینے کا فرمایا کہ فرض نماز کی جماعت چھوٹے؟ کیا شریعت مطہرہ ایسے دینی کاموں کی طرف بلاتی اور اس کی ترغیب دلاتی ہے؟ کیا بزرگان دین رحمہم اللہ نے اس طرح کے دینی کام کیے کہ ان کی جماعت فوت ہو گئی؟ ہرگز ہرگز ہرگز نہیں. فیضان سنت میں ہے ساری رات عبادت کرنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جاتی ہو تو پھر ساری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ رات کو آرام کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے. اگر نعوذ باللہ کوئی بد نصیب راتیں جاگ کر یا دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر قضا کر دیتا ہے تو ایسے شخص کا رات کو دیر سے سونا گناہ ہے، جبکہ وہ جلدی سونے کی بنا پر فجر کی نماز وقت کے اندر پا سکتا ہو. تو جو بھی اس طرح کی مشغولیت رکھتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں دیر ہو جاتی ہے یا تعلیم و تعلم میں تاخیر ہو جاتی ہے، محفل نعت میں دیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کی جماعت نکل جاتی ہے، تو اب اس طرح کے جلسوں میں نعت خوانیوں میں یا اجتماع کی وجہ سے فجر نکل جاتی ہے تو ایسے پھر مقامات پر جانے کی شریعت اجازت نہیں دے گی بلکہ نماز کی جماعت لینی پڑے گی. اب مثلا پھر آپ کو شیطان بہکائے گا کہ جمعرات کو اجتماع میں نہ جایا جائے کہ اپنی جماعت نکل جاتی ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اجتماع مغرب سے لے کر اشراق تک ہوتا ہے. آپ کو اجتماع تو تہجد کی بھی ترغیب دے رہا ہے، اجتماع میں ضرور آئیں اور اس ترکیب سے تشریف لائیں کہ یا آرام فرمائیں، تہجد کے لیے بھی اٹھیں اور فجر کی جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پائیں، پھر تشریف رکھیں اور اشراق، پھر چاشت اور صلاۃ و سلام کے بعد رخصت ہو. مدینہ مدینہ دعوت اسلامی کا اجتماع تو الحمدللہ نمازی بناتا ہے، تہجد گزار بناتا ہے الحمدللہ. تو کون کون تہجد کی نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے آدمی. جمعرات کے لیے صرف نہیں ہے، ڈیلی اس کے لیے جلدی سونا ہوگا اور تیرانے الارم لگا دیں انشاءاللہ وہ اٹھا دے گا، گھر والوں کو کہہ دیں کوئی ترکیب بنا لیں، اس ٹائم بھائی کو کہہ دیں. اب تو موبائل تو بالکل عام ہو گیا ہے، ٹیلی فونیا کا مرض جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اب یہ کہ اس کا ایک سائڈ پروفٹ اٹھا لیں کہ موبائل اپنے سرانے پر رکھے, دوسرے سرانے بھائی کو کہہ دیں, اور اس کو بھلے آپ اٹینڈ بھی نہ کریں, خرچہ بچائیں, کم خرچ ہوگا نا. اچھا الارم, ہاں ہاں خود ہی الارم بجا دیں اس کو. گھڑیال, میں تو دو دو الارم رکھتا ہوں. ٹیلیفونیا کا مرض الحمدللہ مجھے نہیں, اللہ مجھے محفوظ بھی رکھے, ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے. اس بیماری سے میں خود پریشان ہوں, میں جس کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے اس کے پاس دو دو موبائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے پاس وقت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, فون اٹینڈ کرنے کا میرے کو ٹائم نہیں ہوتا. یقین مانے دنیا بھر سے اتنے فون آتے ہیں کہ پہلے اٹھاتا تھا تو مجھے پتا ہے میرا حاصل کیا ہوتا تھا. ایک فون اٹھا کر اب بھی کبھی اٹھاتا ہوں نا, پھر بولتے ہیں کہ ذرا میری امی سے بات کر لو, ذرا وہ میرے بڑے بھائی سے بات کر لو, یہ میرا دوست ہے ذرا اس سے دعا سلام کر لو, باجی سے بات کر لو, بچوں کی امی سے بات کر لو. اب فون بھی اٹھائے تو آدمی دیکھ لے گھڑی کہ ایک گھنٹہ اپنے پاس فالتو ہے بالکل, نہ سونا ہے اس وقت, نہ کھانا ہے, نہ کوئی دین کا کام کرنا ہے, گپے مار رہے ہیں, ٹیلی فون اٹھانا, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس طرح کے کاموں کے لیے. تو خیر ٹیلی فون پر نیک کام الحمدللہ میرے ذریعے ہوتے کافی بار, لیکن بار ٹائم نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتی ہے. اور اگر میں اٹینڈ کرنا شروع کروں تو شاید ہزاروں فون آنے شروع ہو جائے, پھر بھی کئی آنسرنگ مشین میں کئی کئی بعض اوقات میموری فل ہوتی ہے, بھر جاتا, نہیں اٹھاتا ہوں تو بھی بھر جاتا, اٹھانا شروع کروں تو پتا نہیں کیا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.